ночі на сході і на заході. Багато дій бездумних і рухів нерозумних. Вони печуть, як лава на півдні, на півночі, на сході і на заході. Свобода, як дах у небі воля. Свобода, нехай вітер віє, нехай сонце гріє всі. Свободу дивлюся у воду на сході і на заході. Свобода, як дах у небі воля. Свобода, нехай вітер віє, нехай сонце гріє всі. Свобода, як дах у небі воля. Свобода, нехай вітер віє, нехай сонце гріє всі. Знаю, де свобода, я бачу цю свободу. Вона живе, де свято у кожному домі, на сході і на заході. Я вірю в те, що волю за гроші не купити. Свободу не спинити на півдні, на півночі, на сході і на заході.